निरुक्त स्वाध्याय, आठवां अध्याय द्रविणोदा। द्रविणोदा अग्नि आदि शब्दों की निरुक्ति तो हो गई, अब द्रविणोदा पर आ गए। द्रविणोदा कस्मात् धनम द्रविणम उच्यते यदेनम अभिद्रवन्ति। द्रविण जो है वो धन होता है या धन द्रविण होता है। द्रविण को बताना चाह रहे तो इसका अन्वय हम द्रविणम धनम उच्यते ऐसा करें या धन को ही द्रविण कहते हैं। कैसा अन्वय होना चाहिए अच्छा जी? धन को द्रविण कहते हैं एक बात, या द्रविण को धन कहते हैं। द्रविण का अर्थ खोल रहे हैं तो द्रविण उद्देश्य बनाना चाहिए, द्रविण की व्याख्या करने जा रहे हैं ना, तो द्रविणम धनम उच्यते अन्वय होना चाहिए। फिर तो जो उद्देश्य होता है उसको हम पहले रखते हैं जब व्याख्या बताते हैं, तो संस्कृत में कैसे भी आगे पीछे बोले पर जब हम उसको अन्वय के अनुसार अर्थ प्रदर्शन करते हैं तो उद्देश्य को पहले रखते हैं, विधेय को बाद में। यानी धन जो प्रसिद्ध अर्थ है वो उद्देश्य है, अनुवादम अर्थी अनुवाद्य जी, उद्देश्य जो होता है वो अनुवाद्य होता है, अनुवाद्य होता है ना उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य के लिए अनुवाद्य बोलते हैं एक शब्द, अनुवादम अर्थी। तो जो धन को यदि हम अनुवाद्य बनाए, द्रविणम उच्यते अनुवादम अर्हति, तो अनुवाद को तो फिर द्रविणम धनम उच्यते। द्रविण धनम द्रविणम उच्यते यद एनम अभिद्रवंती। व्याख्याकारों ने अन्वय कैसे करके दिखाया, द्रविणोदा अग्नि का नाम है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं द्रविण क्या है। तो द्रविणम धनम उच्यते ऐसे पहला, धनम द्रविणम उच्यते ये एक पंक्ति है, तब इसका हमें अर्थ करना है। यद एनद अभिद्रवंती, एनत के बारे में कह रहे हो तो जो आप बोल रहे हो, यद एनत अभिद्रवंती, एनत मानी धनम प्रति द्रवंती, धन की तरफ दौड़ते हैं। कर्म भूतस्य अनुवादेशः, कर्म जो बना हुआ है धनम उसका अनुवादेश है, धन को द्रविण कहते हैं, यही अर्थ किया है चंद्रमणि जी ने। लेकिन इन्होंने अर्थ बदल दिया, सज्जू राम जी ने कहा कि द्रविण धन को कहते हैं, हिंदी अनुवाद द्रविण धन को कहते हैं। हाँ, तो आगे पीछे में ही तो अंतर हो रहा है ना, को तो दोनों एक जगह ही आएंगे, संस्कृत में भी हिंदी में भी। संस्कृत की छोड़ देते हैं, हाँ के आगे तो को नहीं लिखा है ना, हाँ, और दूसरों ने लिख दिया द्रविण धन को कहते हैं, उसमें भी द्रविण के आगे को नहीं लगाया इन्होंने। हिंदी की दृष्टि से तो एक ही मतलब हुआ, यानी आगे पीछे करने से भी कोई अंतर कौन ना आ रहा है उद्देश्य विधेयक का। ये तो स्पष्ट ही है, उद्देश्य पहले हो गया, वही बात होगी, उद्देश्य पहले हो गया विधेय के बाद जी। जी धनम द्रविणम उच्यते यदेनद अभिद्रवन्ति, जो कि इसकी तरफ दौड़ते हैं सभी लोग, बलम व द्रविणम, या फिर बल को द्रविण कहते हैं, धन को द्रविण कहते हैं, या फिर बल को द्रविण कहते हैं, यदेनेन अभिद्रवन्ति, जो इसके द्वारा दौड़ते हैं, बल के द्वारा हम दौड़ धूप करते हैं, तस्य दाता द्रविणोदा, उस धन और बल का दाता जो है वो द्रविणोदा है, तस्य दाता तस्य कस्य धनस्य बलस्य वा, द्रविणस्य दाता, और द्रविण हो गया धन या बल। जो पहला पक्ष है उसमें तो स्वयं बल ही द्रविण है, वो द्रविण को देने वाला थोड़े नहीं, मैंने नहीं, नहीं धन ही द्रविण है ना गुरुजी, धन का दाता द्रविण नहीं है ना, गलत दिशा में पूछ गए गुरुजी। ऐसे देखिए मैं एक बार वाक्य बोलता हूँ, धन द्रविण है या बल द्रविण है, उनकी उत्पत्ति दिखा दी दो, धन द्रविण इसलिए है कि यद एनद अभिद्रवंती, बल द्रविण इसलिए यद एनेन अभिद्रवंती, तो उत्पत्ति दर्शाई, तस्य दाता द्रविणस्य दाता, द्रविण के दो अर्थ हैं। पहले केवल द्रविण शब्द पे विचार हो रहा था, हाँ, द्रविण की उत्पत्ति दिखाकर बोले उस द्रविण का दाता द्रविणोदा है, द्रविण शब्द को दो कारकों में बना दिया ना गुरु जी, दो अर्थ हैं द्रविण के, एक धन और एक बल। तो धनम होगा तो कर्म में, नहीं कर्म में तो नहीं है, द्रविणम, एक द्रविण का अर्थ जो है ना कर्म में ही है गुरुजी, स्कंसामी जी ने लिखा है अभिद्रुयते इति द्रवणम। अच्छा, और जब बल में बनाएंगे तो करणकार के इति विशेष। अच्छा अच्छा, अभिद्रुयन्ते अनेन इति अभिद्र, यद एनेन अभिद्रवंती, अनेन अनेन जो आया है वो करणकार कोई बता रहे हैं, तो यद एनत ये कर्म में ही होता है ना, जैसे हम वो कहते हैं धात्री शब्द का निर्वचन करते हैं तो जरूरी नहीं होता है कर्मवाच्य में ही प्रयोग करें, कर्तृवाच्य कह करके कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त कर देते हैं तो भी कर्म कारक का अर्थ दे दिया जाता है। धीयते इति भी बोल सकते हैं, और दधाति यम ताम, दधाति ताम इति धात्री वैसज्यार्थम, तो यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग किया, दधाति कर्तृवाच्य क्रिया का प्रयोग किया, पर कर्म में द्वितीय विभक्ति बोल करके और कर्म कारक का अर्थ बता दिया, दधति ताम भैषज्यार्थम वैद्या चिकित्सका इति धात्री, या धीयते चिकित्सकैहि, धीयते चिकित्सकैहि सा धात्री, धीयते चिकित्सार्थम चिकित्सकैहि या वैद्यैः, धीयते चिकित्सार्थम वैद्यैः सा धात्री, या दधति ताम इति धात्री। काशिका में दधति ताम ऐसा निर्वचन दिया है, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर भी यद एनद अभिद्रवंती जो यहां दिया है वो एनत करके ना द्वितीय का एक वचन है, एनत दो एक है, ये यद एनत अभिद्रवंती दो एक है ये, तो ये कर्मकारक में हो गया कर्मणि प्रत्यय माना यहां पर, और दूसरा यद एनेन अभिद्रवंती ये करण में, इस द्रविण का दाता द्रविणोदा होता है, तस्य एषा भवति उसकी ये ऋचा होती है। हाँ जी, धन और द्रविण में वो तो यही निर्णय हुआ, क्रिया आख्यात पद जिसके नजदीक है वो उसको विधेय मान लेते हैं, शुरू वाले को उद्देश्य मान लेते हैं। हाँ आप बोलिए। हाँ धनम द्रविणम वो प्रसिद्ध अर्थ वाले को उद्देश्य बना रहे हैं, और जो अप्रसिद्ध अर्थ व्याख्या जो भूत अर्थ है ना वो विधेय। यहाँ तो द्रविणोदह की व्याख्या करते हुए द्रविणोदह शब्द किसी जिसको कह रहा वो तो द्रविणोदह तो आप छोड़ दीजिए, केवल द्रविण पर रहिए, द्रविण की व्याख्या कर रहे हैं धन शब्द को ला करके। द्रविणोदह तो फिर बाद में बताएंगे, धन द्रविण की व्याख्या कर रहे हैं कि द्रविण क्या है। तो बोले धनम द्रविणम उच्यते, धन को ही, धन हमारा परिचित था तो उसको बोल करके पकड़ करके, परिचित को बोल करके समत्वम योगा उच्यते, वहां पर किसको कहेंगे उद्देश्य विद्याचार्य जी? समत्वम योगा उच्यते, तो जो समत्वम उद्देश्य हो गया वो योगा उच्यते। आयुर्वेद घृतम नहीं, वो तो जैसे आयुर्वेद घृतम, यहाँ जो है घृत क्या है, आयु है, अर्थ तो ऐसा निकलता है या आयु घृत है। कारण कार्य का भेद, कारण कारण कार्य के अभेद में कारण के ऊपर कार्य का आरोप करते हैं, कारण के ऊपर कार्य का आरोप। कारण की महिमा बताना चाहते हैं। हाँ तो कारण की महिमा बताई ना कि कारण, जलम जीवनम, जीवनम जलम, जलम जीवनम, जल की महत्ता दिखाना चाहते हैं, कारण है ना जल जीवन का, जलम जीवनम, यहाँ तो ठीक है जीवनम जलम ऐसे नहीं बोलते, जब हम जलम जीवनम कहते हैं तब तो सही अर्थबोध होता है, कोई बोले जीवनम जलम, नहीं है ना, ये अर्थबोध नहीं हो रहा ना, जलम जीवनम ये तो सही बैठता है। आयुर्वेदिक कृतम अन्नम वही प्राण, यहां भी ठीक बैठ रहा है, प्राण अन्न है, ऐसे नहीं ठीक बैठेगा, अन्न प्राण है, अन्न की महिमा जी। कई मंत्र में जैसे हिरण्यम आ गया, कई मंत्र में हिरण्यम आ गया, बोले हिरण्यम वही वीर्यम वही हिरण्यम, नहीं तो देखने की बात होगी। मैं कहा कि ऐसे बोलेंगे वहां पर, जैसे हिरण्य दा हिरण्य देने, हिरण्य का देने वाला, या स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायी, या ऐसे ऐसे हिरण्य शब्द आता है जैसे यजुर्वेद में, तो वहां पर कहेंगे वीर्यम वही हिरण्यम। जैसे जैसे ये हिरण्य गर्भ संवर्ताग्र ज्योतिर वही हिरण्यम, जी अनुवाद्य तो अच्छे उद्देश्य हो जाता है, अनुवाद्य जो शब्द है उद्देश्य हो गया वो, और विधेय फिर पहले वाला होना चाहिए। नहीं आयुर् जलम वही जी, और विचार कर सकते हैं ये प्रचेता जी, इसमें थोड़ा मदद कर सकते हैं एक बार। द्रविणोदा यस्तम द्रविणदस द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे यज्जेसु देवमीळते, द्रविणोदा यस्तम द्रविणोदा यह तम द्रविणस द्रविण सादिना इति वा द्रविण सानिना इति वा द्रविण सह तस्मात् पिबतु इति वा यज्जेषु देवमीळते याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति वा। तो यहां पर द्रविणोदा यस्तम ग्रावहस्तास द्रविणस, अनेक प्रकार के पाषाण को हाथ में लिए हुए ये जो द्रव्य संपादक शिल्पी लोग द्रविणस अध्वरे यज्ञेषु निर्विघ्न राष्ट्र तथा यज्ञों में द्रविणोदा देवमीळते, धन बल देने वाला जो अग्नि है, बहुवचन का रूप है ये तो, अनेक प्रकार के पाषाण द्रविण शब्द का ही ये अर्थ दे रहे हैं ना, द्रविण साधिना इति वा द्रविण सानिना इति वा। सकारा द्रविण द्रविण शब्द एक दिया है, द्रविण साधिना इति वा द्रविण सानिना इति वा द्रविण सह, यहां पाठवेद भी है तम इसमें द्रविणोदा यस तम द्रविण सह तस्मात् पिबतु। अच्छा पूर्ण विराम जगह जगह लगा रखा। चंद्रमणि जी ने द्रविण सानिना इति वा पूर्ण विराम, इन्होंने पूर्ण विराम नहीं लगाया, द्रविण स तस्मात् पिबतु इति वा यज्जेषु देवम् ईळते, यज्जेषु देवम् ईळते, ईळते का अर्थ खोला याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति। हाँ अच्छा त्वम है इसमें भी, तम ही पाठ है, हाँ ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है तम है, और एक दे सकते हैं नीचे टिप्पणी में स्कम स्वामी जी ने यस तम भी दिया है, ऊपर तो यस तम भी दिया है, द्रविणोदा द्रविण धन कहा जाता है, द्रविणम धनम उच्यते, धनम द्रविणम उच्यते, द्रविण धन कहा जाता है। इन्होंने अनुवाद ये किया द्रविण धन कहा जाता है, द्रविणोदा द्रविण असा धन चाहने वाले, द्रविण असा का अर्थ हो गया धन चाहने वाले, हाथों में ग्राव सोम कूटने के बट्टे लिए हुए ऋत्विक, द्रविण असा ऋत्विज है, ग्राव हस्ता से कर धृत प्रस्तरा सोमोत्कुट्टन निमित्तम इति अभिप्राय, ग्राव हस्ता से सोम कूटने के लिए, जो सोम कूटने के लिए ग्रावा हाथ में लिए हुए, ऋत्विज द्रविण से धन चाहने वाले हाथों में ग्राव लिए हुए ऋत्विक, यज्ञ में यज्ञेशु या यज्ञों में अग्निष्टोम आदि मुख्य यज्ञ में या यज्ञों में अलग अलग हवि देने में, यज्ञ और यज्ञेशु, अच्छा ऐसे है, अध्वरेशु जी, यज्ञेशु अध्वरे या तो उधर अध्वरे के कारण से यज्ञ को ऐसा है ना, यदि अध्वरेशु अध्वरे एक वचन है, यज्ञेशु बहुवचन है, या तो यज्ञेशु अध्वरेशु करें या अध्वरे यज्ञ करें, हाँ अध्वरे यज्ञ ऐसा करें या तो, या अध्वरेशु यज्ञेशु करें, एक जगह तो विभक्ति चेंज हो जाएगी ना। अलग अलग हवि देने में या सवनों में, नहीं वो तो एक को यदि जाति में मानेंगे तो दूसरे को जाति में बदल लेंगे, अर्थ करते समय जो व्यक्तिवाची है ना, नहीं बिना बदले, बिना बदले काम नहीं, बिना बदले तो नहीं, या फिर वो जो एक वचन है दूसरे व्यक्ति को बहुवचन को एक वचन में कर लेंगे, और यदि व्यक्ति परक अर्थ करना है तो जो बहुवचन में उसको जाति परक जो प्रयोग है उसको एक बहुवचन में कर लेंगे, तो बिना बदले इसको दो अलग अलग वाक्य नहीं बना सकते, विशेषण विशेष्य के रूप में देख रहे हैं ना, अध्वरे यज्ञ हिंसा रहित यज्ञ में, हिंसा रहित यज्ञ में द्रविण से द्रविण दक्षिणारूप धन के इच्छुक याज्ञिक लोग, द्रविण सानिना याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति, द्रविणोदाह द्रविणस, द्रविणस तो ऋत्विक हो गए, ग्रावहस्तास द्रविणस यज्ञेषु अध्वरे देवम ईळते, देव की प्रशंसा करते, कौन द्रविणोदा जो देव है उसकी प्रशंसा करते, यहाँ द्रविणोदा में प्रथमा है लेकिन अर्थ करते समय हम तम कर लेंगे, वो तम पाठ ठीक नहीं है, तम ही ठीक है, जैसे आप और जगह भी बोलते रहे। मैं कई जगह बताऊ ना कि प्रथमा में ये नहीं वो वाला नहीं, ये अभी वो जो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती उस मंत्र में है ना, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुर अथो दिव्या स सुपर्णो गरुत्मान, जैसे पहले में तो द्वितीय विभक्ति है, अथो दिव्या स सुपर्ण गरुत्मान तम आहु भर्गो देवस्य धीमहि, सविता देव का जो भर्ग है उसको हम धारण करें, यदि भर्ग शब्द प्रथमांत माने, सविता देव का जो भर्ग है उसको हम धारण करें, वहां वैसे भर्गस शब्द यदि ले लें तो नपुंसक लिंग द्विवचन में भी बन सकता है, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो, भर्गस शब्द यदि सकारांत मानेंगे ना तो पया पयसी पयांसी की तरह द्वितीय एकवचन हो सकता है, पर अकारांत यदि शब्द है तो फिर भर्ग प्रथमांत मानकर तम का अध्याय कर लेंगे, ऐसे यहां द्रविणोदा प्रथमा विभक्ति में बोल करके तम का अध्याय किया है, निरुक्त में जो दिखाया है उसमें ठीक कर लो, वहां वाली जो पुस्तक है ना अजमेर वाली उसमें त्वम जो छपा है उसकी जगह तम कर सकते। द्रविणसु ग्रावहस्तासु ये मंत्र कहाँ का है? एक पंद्रह सात धनों के दाता को इन्होंने अर्थ वही कर दिया है, को अर्थ कर दिया है, द्वितीयार्थे प्रथमा कह दिया है, द्वितीया के अर्थ में प्रथमा। धनों के दाता को धनों के चाहने वाले, द्रविण से अर्थ हो गया धनों के चाहने वाले। ग्राउं को हाथ में लिए सामान्य यज्ञ में, विशेष यज्ञ में, अध्वरे का अर्थ सामान्य यज्ञ कर दिया और यज्ञेशु का अर्थ विशेष यज्ञ कर दिया। देव को पूजते हैं मिलकर, वो परमेश्वर देवों का देव महादेव है, विद्या बुद्धि तेज बल आदि सभी प्रकार के धनों का दाता है। उसके इन धनों को चाहने वाले उपासक हर समय आत्मसमर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर छोटे बड़े सभी प्रकार के शुभ कर्मों में तत्पर रहते हैं और उन कर्मों को उसे ही समर्पित करते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी पूजा है और उन कर्मों को उसे ही समर्पित करते। मैं जो वो विचार करता रहता हूँ वही बात कि सारे कर्म हम उसे ही समर्पित करते। ग्राव मतलब कर्म ले रहे। ग्राव हस्ता से गृहित अभिषव ग्रावणा ऋत्विज ग्राव युक्ता हस्ता येषाम ग्राव स्तुति समोह ग्रहणम हननम वा। पत्थर होता है ना, पाषाण आदय यज शिल्प विद्या सिद्धि हेतु हस्तेषु येषाम। जैसे हाँ तब तो पत्थर ही लगेगा, पाषाण आदि जो शिल्प विद्या सिद्धि के हेतुभूत जो पाषाण आदि हैं वो हाथ में है जिनके। पर आध्यात्मिक अर्थ में ग्राव हस्ता से ग्राव हाथ में है जिनके, ग्राउ को हाथ में लिए हुए। ग्राव क्या है? वो साधन भूत जो माने उस यज्ञ को पूरा करने के लिए जो साधन बने हुए हैं उनको ग्राव कहेंगे। इन्होंने आत्मसमर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर ऐसा अर्थ कर दिया। धनों को चाहने वाले उपासक आत्मसमर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर ऐसा कर दिया। आत्मसमर्पण की भावना साधन है ना, वो यज्ञ का साधन है आत्मसमर्पण। जैसे कि यज्ञ में ग्राव का अर्थ यज्ञ का साधन, ऐसे औपमिक प्रयोग कर दिया। औपमिक प्रयोग कर दिया, केवल इतना सादृश्य कि ग्राव यज्ञ का। इसका अर्थ ये भी तो किया है, ग्रावा मानी स्तुति समूह। स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है ग्रावा मानी स्तुति समूह, तो वो तो ग्री शब्द से कर लेंगे। ग्रीनाति स्तुति अर्थ में भी पढ़ा हुआ है शायद इन्होंने। तो अर्थ ठीक हो गया, द्रविणोदा द्रविणस ग्रावहस्तासु अध्वरे यज्ञेषु देवमीळते। अच्छा मंत्र है। तो द्रविणस का अर्थ कर दिया द्रविण साधिना द्रविण स्थानिना, द्रवण द्रविण को प्राप्त करने वाले या द्रविण का सेवन करने वाले। सानिना वंशण संभक्त और सद धातु का अर्थ सदली विषण। द्रविण साधिना, द्रविण साधिना का अर्थ हो जाएगा द्रव्य के लिए कर्म करने वाले या द्रव्य को पाने वाले शिल्पी। द्रव्य साधिना द्रव्यम, द्रव्य को हाँ द्रविण को, द्रविणस का अर्थ कर दिया द्रविण साधी। सद धातु से या क्षण धातु से सेवन करने वाले द्रविण सानिना और द्रविण साधिना। प्राप्त कर सदली विषण गत्य साधन जीशु प्राप्त करने वाले। गुरु जी हाँ, द्रविणोदा द्रविण इनका कहाँ कहाँ संबंध लगाना, कहाँ कहाँ संबंध? ऐसा है कि द्रविण से ग्रावस्था से एक है, समानाधिकरण करने वाले हैं, और द्रविणोदा द्रविण से मानी जो द्रविण की उपासना करने वाले हैं, और ग्रावस्था से जिन्होंने अपना हाथ में साधन ले लिया है, द्रविण प्राप्त करने के लिए जो साधन जिन्होंने पकड़ लिया है, साधन सहित साधन संपन्न होकर के, जैसे कि अविद्या को हटाने के लिए योग को साधन बनाते हैं, तो इसी तरह से साधन संपन्न होकर के द्रविण जो द्रविणोदा है उसकी स्तुति करते हैं, उसकी याचना करते हैं, उसका उसको बढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इड़ते के चार अर्थ किए, उसकी याचना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक हो गया। तत्को द्रविणोदा पूर्व पक्ष के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं कि ये द्रविणोदा का क्या है। क्रोष्टुकी आचार्य कह रहा है इंद्र है, स बल धनयोर दात्री तमा, बल और धन का सबसे ज्यादा देने वाला है ये इंद्र, भौतिक रूप से भी। आकाश में विद्युत जो है वो हमारे को धन देता है, और धन देता है तो बल भी मिल ही जाता है उसके द्वारा परंपरा से, या हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में प्राण वायु को हम इंद्र कहते हैं ना, एक अर्थ में आत्मा को इंद्र कहते हैं, तो दूसरी जगह इंद्र के जो सैनिक हैं उनको मरुत कहते हैं, और इंद्र आत्मा है। और बल और धन का दात्रितम बताया इसको इंद्र को, तस्य च सर्वा बल कृति, उसी का सारा बल कर्म बताया गया है इंद्र का ही। ओजसो जातम उत्मन्य एनम, मंत्र है जैसे अश्वादियो अश्वादियाएति यद वदन त्योजसो जातम उत्मन्य एनम, अश्वादिया इति यत वदंती, विद्युत सूर्य से पैदा होती है ऐसा जो कहते हैं, अश्वाद का अर्थ हो गया सूर्य से, याए इति यद वदंती, सूर्य से विद्युत पैदा होती है, अश्वकार सूर्य कर दिया, या इति यद वदंती जो कहते हैं, उतेनम ओजसा जातम मन्ने, उसे मैं बल से या शक्ति से उत्पन्न हुआ मानता हूं, मन्यो याए विद्युत ताड़न से संघर्षण से पैदा होती है, हर्मेशु तस्थव उष्णता युक्त सब पदार्थों में स्थित होती है हर्म्य में, यथा प्रजज्य अस्य इंद्रा वेद, ये विद्युत जहां जहां से अधिकतया पैदा होती है, यथा प्रजज्य अस्य इंद्रा वेद, इस विद्युत विद्या का विद्वान अस्य वेद इंद्र, इंद्र इसको जानता है। तो विद्युत को शक्ति से पैदा होने वाला बतलाया, अवश्य शक्तिमान और बलवान होगी, तो द्रविणोदस का अर्थ विद्युत कर दिया, किंच द्राविणोदस का अर्थ है द्रविणोदा का अपत्य, अथापि अग्निम द्राविणोदसम आह, इंद्र और विद्युत को तो एक ही कर दिया ना इन्होंने, और इंद्र तो खैर विद्युत हम प्रचलित अर्थ है, तो इसका इंद्र और विद्युत तो एक ही है ना, हम पढ़ते आए हैं इंद्र और वायु, अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र और वायु, और इंद्र मानी विद्युत, पीछे हम पढ़ते ही रहे। द्युस्थान में गुरु जी इंद्र का क्या अर्थ होगा? द्युस्थान में तो सूर्य होगा, और पृथ्वी स्थान में होगा? पृथ्वी स्थान में तो फिर अग्नि होगा, पर ऐसे पृथ्वी स्थान में कम करते हैं इंद्र का अर्थ अग्नि, विद्युत स्थान में नहीं, अंतरिक्ष स्थान में विद्युत या सूर्य के रूप में करते हैं। इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानी भी है और द्युस्थानी भी हो सकता है, और सूर्य तो अंतरिक्ष स्थानी है। नहीं नहीं, सूर्य द्युलोक स्थानी है। ऋग्वेद का ये जो 72 और 73वां सूत्र, 72 सूत्र सूक्त के तो देवा हैं, देवता देवा, और इसका इंद्र देवता है 73वां सूक्त का, तो इसमें ये 10वां मंत्र है, अश्वादियाएत यद वदंती, अश्व से उत्पन्न हुआ ऐसा जिसके विषय में कहते हैं, याय उत्पन्न हुआ ऐसा जिसके विषय में कहते हैं, ओजसो जातम उत्मन्ने एनम, और ओज से उत्पन्न हुए को भी मैं इसको जानता हूं, मानी अश्व से उत्पन्न हुआ कहते हैं ना, वो ओज से उत्पन्न हुआ भी मैं इसको जानता हूं, मन्यो याय हरमेशु तस्थु, मन्यु से उत्पन्न हुआ है, हरमेशु तस्थो घरों में स्थित है ऐसा भी मैं मानता हूं। तीन बात कह दीजिए, अश्वादियायति यद वदंती, अश्व से उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं, ओजसो जातम उत्मन्ने, और इसको मैं ओजस से उत्पन्न हुआ है, ओज से उत्पन्न हुआ ऐसा भी मैं इसको जानता हूं, मन्यो याय हरमेशु तस्थो, और जो मन्यु से उत्पन्न हुआ है ऐसा घरों में स्थित है, हरमेशु घरों में, ऐसा भी मैं मानता हूं, यथा प्रजज्य इंद्रो अस्य वेद, जहां से उत्पन्न हुआ है वह इंद्र ही इसे जानता है, पहले अपने बारे में कहा यतः प्रजज्य इंद्रो अस्य वेद, जहां से उत्पन्न हुआ है वह इंद्र ही इसे जानता है। बुद्धिमान लोग गुणी के गुणों को देखकर उसकी उत्पत्ति जन्म आदि का अनुमान करते हैं, इंद्र अर्थात परमेश्वर में गतिमत्ता बल मन्यु आदि अनेक गुण है, कुछ लोग उसकी गतिमत्ता को देखकर मार्ग को पार करने की क्षमता वाले अश्व अथवा सूर्य से उसकी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ लोग उसकी गतिमत्ता को देखकर मार्ग को पार करने वाला जो अश्व है या सूर्य उससे उसकी उत्पत्ति सूर्य से उसकी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ लोग हिंसक आसुरी शक्तियों के प्रति उसके क्रोध को देखकर कहते हैं कि वो तो मन्यु से उत्पन्न हुआ है, आसुरी शक्तियों के बिना से तो जगत के अंदर सब स्थानों में निवास कर रहा है, पर उसके ओज को देखकर मैं मानता हूं कि वो ओज से उत्पन्न हुआ है, ओजसो जातम उत्मन्ने एनम। अब कह रहे हैं आखिरी में, परंतु यदि सच पूछो मुझसे तो इंद्र कहां से उत्पन्न हुआ है इस विषय में तो इंद्र ही जानता है, आखिरी में ये कह दिया, आखिरी जो पंक्ति यथा प्रजज्य इंद्रो अस्य वेद, इंद्र ही जानता है, इंद्रो अस्य वेद। अब ये मन्ने जो उत्तम पुरुष की क्रिया है ये हम दृष्टा मंत्र दृष्टा ऋषि की तरफ से कह सकते हैं, गौरी वीति शाक्त्यः, मंत्र दृष्टा ऋषि की तरफ से ये बात कह सकते हैं कि अश्वादियायित यद वदंती, अश्व से वो उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं, मैं तो ऐसा देखता हूं कि वो ओजस से पैदा हुआ, मन्यो याय हरमेशु तस्थु, और ऐसा भी मान्यता है, ये तीसरी पंक्ति में ऐसी भी मान्यता है कि वो तो मन्यु से उत्पन्न हुआ है, घरों में स्थित है, मानी संसार के कण कण में वो स्थित है, मन्यु से उत्पन्न हुआ है, यतः प्रजज्य, लेकिन असली बात तो यह है यतः प्रजज्य, वो जिससे उत्पन्न हुआ है वो इंद्र ही इसको जानता है। देखिए ये तो आखिरी में कह दिया, पहले बोल दिया कि इन्होंने कहा ना बुद्धिमान लोग गुणी के गुणों को देखकर उसकी उत्पत्ति जन्म आदि का अनुमान करते हैं, तो इंद्र मानी परमेश्वर में गतिमत्ता बल मन्यु आदि अनेक गुण हैं, कुछ लोग उसकी गतिमत्ता को देखकर मार्ग को पार करने की क्षमता वाले अश्व या सूर्य से उसकी उत्पत्ति बतलाते हैं, कुछ लोग हिंसक आसुरी शक्तियों के प्रति उसके क्रोध को देखकर कहते हैं कि वो तो मन्यु से उत्पन्न हुआ है, मन्यु से उसका जन्म है, आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु जगत के अंदर हरमेशु जगत के अंदर सब स्थानों में निवास करता है, पर उसके ओज को देखकर मेरे को लगता है कि वो तो बल से पैदा हुआ है, उसके ओज को देखता हूं तो लगता है कि वो तो बल से उत्पन्न हुआ है, परंतु यदि सच पूछा जाए यथा प्रजज्य इंद्रो अस्य वेद, सच पूछा जाए कि इंद्र कहां से उत्पन्न हुआ है तो इस विषय में केवल इंद्र ही जानता है, मानी अश्वादिया ये इंद्र वेगवान अश्व से पैदा हुआ ऐसा कुछ कहते हैं, यहां पर शुद्धोपी ऐसा अर्थ किया, शुद्ध इण धातु भी उत्पूर्वक समझ लेना चाहिए, उदय हुआ उदियाय, याय जो है उदियाय के अर्थ में है, उत्पन्न हुआ, उद्गत उत्पन्नो जाता इति, अस्वाद जातम इति वदन्ति। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आदित्यात् उदितवान, आदित्य से उदय हुआ है। ये शब्द तो अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन्होंने जो अर्थ किया वो ज्यादा संगत बैठ रहा है, क्यों अजय जी? इन्होंने जो अर्थ घटाया वो ज्यादा संगत बैठ रहा है गुरु जी। हाँ, यहाँ पे निरुक्त में तो पूर्व पक्ष के उसमें अर्थ दिए ना। हाँ, वो तो वैसा सिद्धांत पक्ष में अर्थ कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं, ये तो पूर्व पक्ष क्या, अभी तो द्रविणोदा इंद्र है, इंद्र मानी तो ये अंतरिक्ष स्थानीय होता है ना जी। इंद्र जो होता है वो अंतरिक्ष स्थानीय होता है, पृथ्वी स्थानीय नहीं होता है। बात चल रही है पृथ्वी स्थानीय की, तो ये द्रविणोदा क्या है, ये इंद्र है, ये पूर्व पक्ष के रूप में रख रहे हैं। आगे कहेंगे कि नहीं ये पृथ्वी स्थानीय भी है, उत्तर देते समय कुछ कहेंगे। हाँ, सारे पांच हेतु है ना, इनका खंडन करेंगे आगे जी। अच्छा जी, उत्तर पक्ष में तो पांचों का खंडन करना ही है। बताएंगे कि ये पृथ्वी वाला है, खंडन तो तभी होगा, पृथ्वी स्थानीय सिद्ध करेंगे जी। अच्छा जी, तो फिर अगर यहाँ इंद्र लिया जैसा ये कह रहे हैं, मान लो इंद्र अर्थ ले लिया और वो इंद्र खंडित करना पड़ेगा फिर इंद्र। हाँ, तो उसको पृथ्वी स्थानीय दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर इंद्र अर्थ नहीं घटेगा विद्युत वाला जी। अभी तो यही कह रहे हैं, ओजसो जातम उत्मन्य एनम, आगे किस हेतु से खंडन करेंगे वो तो आगे देखेंगे ही, पर अभी तो इनको समझ ही लिया हमने। द्रविणोदाह का इसमें द्रविणोदाह शब्द तो कुछ नहीं है मंत्र में, ये केवल इंद्र की बात कह रहा है। ये बोले कि ये द्रविणोदाह क्या चीज है, बोले इंद्र है। फिर इंद्र है कैसे है, तो बोले ये इंद्र जो है बल से पैदा होता है, इसलिए वो द्रविणोदा है। हाँ, और द्रविणोदा भी तो बल के साथ जुड़ा हुआ है ना। पूछिए, पूछ रहे हैं। जी जी, सबसे श्रेष्ठतम है। ओम, इसको बंद कर दो। हेतु इनकी बात यह है कि द्रविणोदा का अर्थ किया कि जो धन और बल को देता है वो द्रविणोदा, और इन्होंने कहा द्रविणोदा क्या है, बोले इंद्र है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बल और धन का देने वाला है ना, ये हेतु दे रहे। गुरु इतना तो कह देते हैं कि बल और धन को देने वाला, अभी सीधा सीधा स्पष्ट नहीं पता चलता कि इंद्र जो दे रहा है, तो जैसे आचार्य जी बताए थे कि इंद्र वित्र को हनन करता है तो वर्षा होती है, उस रूप में फिर जब अन्य इत्यादि उत्पन्न होते तो वो हमें मतलब धन दे रहा है, फिर बल का किस तरह माने, इंद्र बल को कैसे दे रहा है, तो अन्य से ही हमें जो वो हाँ अन्न होता है तभी तो बल मिलता है, तो फिर एक ही चीज माने गुरु जी, धन दे रहा हो तो धन की अपेक्षा तो बल के, तो ठीक है, फिर अलग से कथन कर रहे तो कुछ और भी बताना चाह रहे होंगे। तो इंद्र जो है विद्युत, हमारे शरीर में जो विद्युत है उससे बल मिलता है, विद्युत जो बल का ही तो रूप है, उस तरह से हम देख सकते हैं। और बल का बल कर्म ही तो है उसका, जो आकाश में कितना भयानक जो है वो उथल पुथल बादलों को तोड़ फोड़ करता है, बल के बिना कैसे होगा। हाँ जी विवेक जी, आप भी कुछ आओ, लगाओ कुछ। ब्रह्मा बन करके नहीं, आपको उद्गाता बन क्या बोलते हैं वो, होता बन करके रहना चाहिए। आप तो ब्रह्मा बन करके बैठ जाते हो गुरुजी, अध्वर्यु बन करके काम करो, इधर से संविदा उठाओ, इधर से डालो, फिर ला ला करके दो, इधर हैं भागदौड़ करो आप हैं। चंद्रमणि जी ने दो अर्थ किए गुरुजी, खा खा करके, वो दो अर्थ क्या कर रहे स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या है द्राविणोदक अर्थ, द्रविणोदक पथ्य मंत्र के दो अर्थ। अभी इस विद्युत की शक्ति को पैदा करने वाला बतला है, जो कि अस्वस्थ शक्तिमान और बलवान होगी, अवश्य शक्तिमान, अतः द्रविणोदक अर्थ। किंच द्राविणोदक अर्थ नहीं, ये तो दो अर्थ कहाँ किए हैं, ये तो वो पहले वाले मंत्र पूछ गए। अब ग्रावस्था से द्रविण से अध्वरे यद्येषु, वो तो बड़े बड़ी अर्थ समझ में आया था, उसमें क्यों चक्कर में पढ़ो। देवम ग्रावस्था से अध्वरे यज्ञेशु ईड़ते, जिस व्यवहार उपयोगी द्रविणोदाग्नि को ग्रावस्था शिल्पी लोग निर्विघ्न राष्ट्र और यज्ञों में, मैंने उसको छोड़ ही दिया था, उसको अर्थ ऐसा समझो, द्रविण स ग्रावस्था सा द्रविणोदा यज्ञेशु अध्वरे, द्रविणोदा और देवम का समानाधिकरण है, वैसे वो द्रविणोदसम है पर वो दिख रहा है प्रथमा, द्रविणोदा और देवम का समानाधिकरण है, द्रविणस और ग्रावहस्ताशय का समानाधिकरण है, हाँ? वो तो हो गया, बढ़िया हो गया। तत्को द्रविणोदा इंद्र इति क्रोष्टुकी, क्रोष्टुकी आचार्य कहता है इंद्र है, क्रोष्टुक कृष आह्वान है रोदने से, हाँ, और रोदन भी करते थे कि क्यों नहीं चलते हैं भगवान के रास्ते पर, नहीं वो कह रहे थे ना एक, हाँ, रोदन तो प्राय गुरु जी दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो कम होता है। अच्छा, अपने लिए ज्यादा होता है, क्रोष्टु की। अगला मंत्र क्या है, दो बार है, अच्छा ये तो वो सजनास इंद्र सूक्त का है, दो बार है, 13 जो है ना दूसरे अध्याय का, टेक अंतरा, अंतरा क्या होता है, तो ये बार बार ही तो आ रहा है, जैसे जना सिंद्र दो बारे में कितने मंत्र बताऊं आपको, 18 15 मंत्र हैं इसमें, 14 मंत्रों में तो सजनास इंद्र आता है और आखिरी में फिर दूसरा है, ऐसे बहुत सारे मंत्रों में होता है, जैसे कस्मै देवाय हविषा विधेम है ना, तो 9 मंत्रों में तो कस्मै देवाय हविषा विधेम आता है और 10वां मंत्र प्रजापते न त्वदेतानन्यो है, तो सारे मंत्रों में एक चलता चलता जाएगा, आखिरी में जाकर के कुछ दूसरी बात कहेंगे। या सुनवते पचते दुध्र आचित वाजम दरदर्शी स किलासी सत्या वयम त इंद्र विश्व प्रियासा सुवीरासो विदथम आवदेम, निकालो एक बार, 2 13 नहीं 2 12 दूसरा मंडल का 2 12 बड़ा जबरदस्त सूक्त है ये, हाँ पूरा सूक्त निकालो, जब तक आचार्य जी आते हैं तब तक आनंद लेते हैं है? दो बारह निकालो एक बार, अभी आचार्य जी आएंगे तब चलाएंगे हैं? यो जात प्रथम मनस्वान देवो देवान्तुना पर्यभूषत युष्मा रोजी अभ्यसेता निर्मणस्य मन्ना सजना से इंद्र प्रकट होते ही सबसे पहले प्रथमा मनस्वान मनस्वी द्योतमान देवा देवान्तुना पर्यभूषत देवों का अपने कर्म से अतिक्रमण कर जाता है, क्या करता है अतिक्रमण कर जाता है पर्यभूषत। पर ये भूषत का अर्थ क्या होगा? अतिक्रमण कर जाता है। पर ये भवत, पर ये भूषत का अर्थ है देवों को चारों तरफ कर्तु के द्वारा अपने कर्म से देवों को भी आगे लांग जाता है। यस्य सुषमा, जिसके बल से सारे द्यावा पृथ्वी थर थर कांपते हैं। अभ्यसेताम, यस्य सुष्माद रोज सी नृमस्य मन्ना से जना से इंद्रा, पौरुष के महात्म से, उसके पौरुष के महात्म से सारे द्यावा पृथ्वी थर थर कांपते हैं। मतलब अंतरिक्ष स्थानीय वाला जो इंद्र देव